pe Domnul. Încă puțin și vom pleca la El. Ne-om înălța spre zările albastre, la Dumnezeul Sfânt Emanuel. O, Doamne, ți-așteptăm venirea în taină cu atâta dor, să te vedem, iubite mire, o, vino scump Mântuitor. O, Doamne, ți-așteptăm venirea în taină cu atâta dor, mai toarnă-n vase unde lenul, să întărești al tău popor. Încă puțin, popor, mai ai răbdare, de Duhul Sfânt fiți plini azi fiecare, și fericiți spre ceruri vom zbura. O, Doamne, ți-așteptăm venirea în taină cu atâta dor, să te vedem, iubite mire, scump Mântuitor. O, Doamne, ți-așteptăm venirea în taină cu atâta dor, mai toarnă-n vase unde lenul, să întărești al tău popor. Stai în rugăciune, mai stăruiește după Duhul Sfânt. Nu da înapoi, ci luptă înainte, biruitori plecăm de pe pământ. O, Doamne, ți-așteptăm venirea în taină cu atâta dor, să te vedem, iubite mire, o, vino scump Mântuitor. O, Doamne, ți-așteptăm venirea în taină cu atâta dor, mai toarnă-n vase unde lenul, să întărești al tău popor. Încă puțin, la ușă este Domnul, încă puțin, fi treaz și vegheator. Cât de curând tu vei primi cununa, fii plin de Duh, să fii biruitor. O, Doamne, ți-așteptăm venirea în taină cu atâta dor, să te vedem, iubite mire, o, vino scump Mântuitor. O, Doamne, ți-așteptăm venirea în taină cu atâta dor, mai toarnă-n vase unde lenul, să întărești al tău.